बोले कंगना हार हो गया तेरा साजना तेरे बिंदी में अलगता में तिवर चूड़ियां बोल कंगना आज मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जीव नहीं लगता मैं तो मर जावा अल्ले चले जा सोरी अल्ले चले जा दिल्ले चले जा स्वयं Thank you.